Lisani yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Hatırlarsanız dün akşamki vaazımda, gerçi cuma vaaz cemaatiyle biraz değişiyor ama bunlar karıştı birbirine. Dün akşam vaazımızda Muhammed suresini devam ediyorduk. Dördüncü ayetini bitirmek üzereydik. Hemen hemen bitirdik. Dördüncü ayetin son kısmını alarak beşinci ayet ona bağlı olacağı için onun izahını yaparak başlayalım. Diyor ki Allah-u Teala, ben dilesem İslam'a zarar vermek isteyen, insanlara zarar vermek isteyen kötüleri kendim hallederim. Kendim onları mahvedebilirim. Allah-u Teala diyor. Bunu yapmıyorum. İyi ile kötünün mücadelesini size bırakıyorum diyor Allah-u Teala. Niye böyle oluyor bu? Fazla mı? Fazla geliyor galiba. İyi ile 1-2-3 İyi ile kötünün mücadelesini size bırakıyorum diyor Allah-u Teala. Sebebi neydi? Kötü insanları iyi insanlar engelleyecek. Onların tahribatını, topluma, insanlığa olan tahribatını iyi insanlar engellemesi lazım. Bu bir imtihan konusudur diyor Allah-u Teala. Bu da söylemişti onu. Velakin liyebluvekum velakin liyebluve ba'lakum bi ba'l. Birbirinizi denemek için bunu yapıyorum diyor Allah-u Teala. İmtihan ediyorum sizi. وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda mücadele verenler فَلَنْ يُلِلَّ اَعْمَالَهُمْ Onların amelleri boşa çıkmayacak diyor Allah-u Teala. Yani bu dünyada Allah'ın dini uğruna, Allah'ın dinini müdafaa etmek için ve Allah'ın yarattığı kullara yardım etmek için mücadele veren insanların, iyiden yana mücadele veren insanların amellerini boşa çıkarmayacağım diyor Allah-u Teala. Mutlaka değerlendireceğim diyor. Ve ne yapacağım onlara bakın diyor. Seyehdihim, onları hidayete götüreceğim. Doğru yola götüreceğim diyor Allah-u Teala. Yani onlar farkında olmadan, madem ki benim dinim uğruna mücadele veriyorlar, madem ki benim dediğimi yerine getiriyorlar o kullarım, o zaman ben de onları seyehdihim, onları hidayete götüreceğim, doğruya götüreceğim diyor. Bu doğruya götürme olayı değerli kardeşlerim, hidayet etme olayı, o insanın neslini, çolukların çocuğunu da doğru yola götürürüm. Adam farkında olmadan bakarsın ki çocuğu pırlanta gibi olur. Böyle adamlar vardı. Zannedersiniz ki kendisi kötü adamdır ama çocuğu mükemmeldir. Yani hiç büyük bir emek sarf etmeden bakarsın o adamın çocukları nesli mükemmel çıkar. Nasıl çıkar? İşte budur. Çünkü o adam hayatında bazı iyilikleri yapmış, bazı işler yapmış. O işleri Allah-u Teala değerlendiririm ben diyor. Değerlendirirken benim değerlendirmedeki takdirim, projem o insanı doğruya götürmek, neslini de doğruya götürmek şeklinde tecelli ederse diyor. Ben böyle bir karar verirsem, o karar öyle olur. Ya dersiniz ki kardeşim bu adamın çocuğuna bak ya, şu adamın çocuğuna bak, benim çocuğa bak yani. Böyle dersiniz yani, ben bunlar duymuşumdur. Niye olmuştur o? Aslında o adam büyük bir emek sarf etmedi. Sen milyarları sarf edersin, milyonları sarf edersin, çocuğunu doğru düz terbiye edemezsin. O adamın çocuğu aç susuz yetişir. Bak. İşte bunu Allah-u Teala Muhammed suresine bu ayeti kerimede koymuş, sistemi koymuş. Seyehdihim. Allah onları hidayete, doğru yola götürür. Bakarsınız Adam içkicidir, kumarbazdır, şudur, budur, bir takım problemleri vardır adamın, altına yok, üstüne yok. Bir de bakarsın ki bir zaman gelir döner yola, gelir yola. Aa, girdi yola adam. O yola kendisiyle girmedi. O gene iyi bir iş yaptı ki o adam. O kumarbaz, içkici falan filan. Ha, o iyi bir iş yapmıştır ki Allah onu aldı, onu hidayete getirdi, doğru yola getirdi onu. Ben bunu görmüşümdür. Talebelerime, bir Araklılı bir talebeme burs bulacağım burada ben. Bundan 15-20 sene evvel. Abisi 5 vakit namazını kılar. Hiç kahve, oyun, moyun, içki, miçki bilmez adam. Ona gittim, o vermedi burs. Bursu vermedi o. Onun bir kardeşi var, oyun oynar, kahvede mavede. Tam oyun oynarken gittim başına, söyledim Allah'a. O verdi. 7 sene okudu çocuğu Ankara'da. Tanımadığı bir çocuğu. Bak şimdi. Bu yaşadım ben bu işi yani. Ve Allah da bak, o daha farklı oldu yani. Onun daha farklı bir durumu oldu şimdi. Bunu demek ki Allah-u Teala böyle imtihan ederim diyor insanı. O imtihanı kazanır. Ben onun doğru yola götürürüm. Ve yuslihu bâlehum. Ve onun, akşam da yine aynı bu ayet vardı yukarıda. Ve yuslihu bâlehum. Onun durumunu düzeltirim. Şimdi bu seyehdihim ve yuslihu bâlehum'u iki türlü ele alacağız. İki boyutlu. Birinci boyutu bu dünyada, ikinci boyutu ahirette. Yani Allah-u Teala diyor, mahşerde o kulumu, o mahşerde kimsenin yolu bulamadığı o dönemde benim görevlendirdiğim melek tutar onun elinden seyehdiyim. Doğru cennete götürür onu. Onun hiç meşakkat olmaz. Nere bulacağım bu cennetin adresini diye bir şey olmaz onun için diyor. Bu ahiretle ilgili kısmı da bu yani. Dünyada düzeltirim onu, doğru yola getiririm onu. Ahirette de herkesin meşakkatte bulunduğu o dönemde yolunu bulamadığı, affedersiniz sarhoş serseri gibi mahşerde dolaştığı bir dönemde benim bu kulumun diyor Allah-u Teala, hiç problemi yok. Çünkü onun eskotunu vermişim onun yanına, meleği. Onun meleğini vermişim. O onu tutar götürür onu. Hiç meşakkatı yok. Olmayacak ki. Ahirette ilgili olan kısmı da bu. Ve yuslihu bâlehum da böyle. Bu dünyada o adamın işini düzeltirim diyor. Problemlerini düzeltirim. Ne ailesinden, ne çocuğundan, ne komşusundan, ne şununda, ne bunda problem olmaz. Bir de ahiretteki işini düzeltme var. Bu kulumun diyor, ola ki günahları münahları vardır defterinde. Onları silerim diyor, işini düzeltirim ben diyor orada. Allah-u Teala söylüyor, bu fermanı ben vermiyorum. Allah veriyor. Kim ama? Allah yolunda mücadele veren adamların. Bunlara da Allah yolunda mücadele veren adamlara bunu yaparım diyor. Ve daha ne yapacağım ona diyor? Ve yudhuluhumul cennete arrafaha lehum. Ve onu cennete koyarım. Ama nasıl bir cennete? Arrafaha lehum. Dünyada ona tarif ettim ben bunu. Öğrettim. Bak buraya geliyor buraya şimdi burada, bu sayfada. Onu verecek bu sayfada. Bu cuma belki oraya gelemeyiz. Yani bugün oraya gelemeyeceğiz ama inşallah bu akşam buraya geleceğiz. Bu akşam gelin buraya bari. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ben kuluma dünyada şöyle amel edersen, şöyle yaparsan, böyle yaparsan ben seni cennetime koyacağım demişim ona. O cennetin de nasıl olduğunu da anlatmışım ona. İşte o anlattığım cennete koyarım ben onu diyor. Ve yudhuluhumul cennete, cennete koyarım. Arrafaha lehum, onlara ben onu öğrettim dünyada. Tarif ettim onlara. Tarif etmek manası var ya, biliyorsunuz tarif Arapçadan Türkçe'ye gelmiş bir kelimedir. Tarif et. Tarif et bakayım. O yolu tarif et bana. Ya eyyühellezine amenu. Ey inananlar. Şimdi bize hitap ediyor. İn tansurullaha. Allah'a yardım ederseniz. Yansurküm. Allah da size yardım eder. Ve yüsebbit egdameküm. Ayaklarınızı sağlam tutar. Egdam, gademin çoğuludur Arapçada. Gadem ayak demektir. Akdam da ayaklar demektir. Ayaklarınızı yüsebbi, tespit ederim, sağlamlaştırırım. Şimdi bunun birkaç manası var. Şimdi anlatalım bunu, deşifre edelim onu. Geçenlerde de söylemiştim size hatırlarsanız. İn tansurullaha yansurkum. Allah'a yardım ederseniz. Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı var mı? yardıma ihtiyacı olan bir varlık Allah olamaz. Demek ki eksikliği var ki yardım istiyor. Öyle mi? Aslında değerlendirdiğim zaman böyle değerlendirmek lazım. Ama bu buradaki yardım kelimesi, değerli kardeşlerim, Allah-u Teala kulundan birkaç konuda yardım ister. Birkaç konuda. Bunlardan bir tanesi fakirin elinden tutmaktır. Yardım etmektir. Allah-u Teala bunu kendisine yardım olarak kabul ediyor. Kur'an'da. Ve 4 tane ayet vardır. Daha evvel de söylemiştim size bunu. 4 tane ayet var Kur'an'da. Birisi 2. cüzdedir. İkisi 28. cüzdedir bak, ikisi. Birisi de 27. cüzdedir. Etti sana 4 tane. Allahu Teala fakire yardım etmeyi kendisine borç para vermek olarak kabul ediyor. Ve kendisi bizzat istiyor. Allah kendisi istiyor. Diyor ki, kim verecek bana borç para? وَمَنْ يُقْرِلُ اللّٰهَ قَرْلًا حَسَنًا Bana borç para kim verecek diyor Allah'a. Ya borç para istiyorum senden, ben verdim sana diyor bunu ya. Ben verdim sana bu rızkı, ver bana da diyor, ya borç para ver bana da. Ama diyor ben sana kat kat vereceğim onu. يُلَاعَفُ اَلْعَافَنْ مُلَاعَفَ diyor ayetin sonunda. Kat kat vereceğim onu sana ben diyor. Sen bana borç para ver. Soruyoruz şimdi ayeti kerimeye, nasıl borç para vereceğiz Allah'a biz şimdi? Allah'a borç para verilir mi? Ha benim kuluma yardım etti mi, fakirim ediyor, bana borç para vermiş gibi oldun. Bak şimdi ne kadar önemli tutuyor bu işi. Başka hiçbir ibadette yoktur bu. Başka hiçbir ibadette böyle davranmıyor Allah-u Teala. Demek ki ne oluyor? Bir insanın fakirin derdini sorması ve ona yardım etmesi Allah'a borç para vermiştir ve Allah'a yardım etmiş gibidir. Borç para vermek yardım etmek değil mi? İşte bu birincisi bu. Allah'a yardım etmek. İkincisi, yardım etmeyi anlatıyorum size. İkincisi, Allah yolunda mücadele verilirken o orduya yardım etmek. Birinci zaten manası budur zaten. Aslında birinci mana oluyor da buradaki sistem öyle geliyor. Yani Allah'ın uğruna verilen mücadelede o askere, o ordunun teçhizatlanmasına yardım etmek. Anlıyor musunuz? Hani diyoruz ya şimdi efendim Türk hava gücüne yardım edelim mi, derileri verelim mi, vermeyelim mi? Onlar ne yapıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. Onlara rakım içiyorlar, onları ne yapıyorlar onu bilmiyoruz. Ama aslında orduya yardım etmek Allah-u Teala bunu kendisine yardım etmek gibi kabul ediyor. Bu milletin namusunu koruyan, bu milletin dinini koruyan, camisini koruyan İnsanlara yardım etmek mecburiyetiniz. Askere yardım etmek, orduya yardım etmek mecburiyetiniz. Bunu Allah kendisine yardım olarak kabul ediyor. İkincisi bu. Üçüncüsü arkadaşlar, insanların cehaletini ortadan kaldırmak en büyük yardım Allah'a. Yani öğretim olayı, eğitim olayı. Eğitim olayına yardım etmek, bir insan yetiştirmek, bir insanın beynine bilgiden bir şeyin gitmesi için müessese kurmak, yardım etmek, yatırım yapmak, bu Allah'a yardımdır. En büyük yardımlardan biridir. Çünkü Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i göndermesi, böyle bir okulu kurması, Kur'an bir okuldur biliyorsunuz, bir üniversitedir. Ha böyle bir üniversiteni niye kurdu Allah-u Teala? İnsanların cehaletini gidermek için, yanlış hareketlerini gidermek için. Öyle değil mi? Bu dava bu değil mi? Ha. Bu Kur'an-ı Kerim'in insanlara kafasına gitmesi, oraya nur saçması için yatırım yapmak Allah'a yardım etmektir. Şimdi anlaşıldı mı? Ne demek yardım olduğunu? Allah-u Teala'nın bize yardıma ihtiyacı yok aslında. Fakat Allah-u Teala'nın koyduğu prensipleri yaşatmak için verilen mücadele veya yapılması gereken yatırımları yapmak Allah'a yardım etmektir. Ama diyor Allah-u Teala, siz bu yardımı yaparken ben size yardım edeceğim ha diyor. Yani ben karşılıklı bu iş yani. Benim yardımımı istiyorsan sen de yardım edeceksin diyor Allah-u Teala. Önce kul yardım edecek, sonra ben. Öyle koymuş sistemi. Öyle koymuş. Bak şimdi diyor ki İn tansurullaha. Önce sen Allah'a yardım edeceksin. Yansur kim? O da sonra yardım edecek size. Demek ki Allah-u Teala'nın lütfunu, ihsanını istiyorsa bu insanlık önce kendisi kendisine çeki düzen verecek. Kendisine düşen vazifeyi, görevi yapacak. Anlıyor musunuz? Bunu bizim Türk milleti iftiharla söylüyorum yapıyor. Yani bu dediğim ikinci kısım var ya, eğitime yatırım olsun, talebeye yatırım olsun, şuna yatırım olsun, bunu yapıyorlar. Fakat ufak bir hata yapıyorlar. Benim gördüğümü söylüyorum. Ufak bir hata, o da şu. Yaptığı yatırım, talebeye yaptığı yatırımdan talebeden bir şey bekliyor. O talebeyi kendi grubundan yapmaya kalkıyor. Ameli de boşa çıkıyor bu sefer. Anlıyor musun şimdi? Yani onun iradesini satın almak istiyor şimdi. Ben öyle vakıflar görüyorum, öyle grupları görüyorum. Yatırım yapıyor çocuğu ama çocuğun iradesini satın alıyor. Benim gibi düşüneceksin diyor. Benim grubuma yardım edeceksin diyor. Benim siyasi görüşüme yardım edeceksin diyor. İşte bu, o zaman senin amelin boşa çıktı. Niye? E sen karşılığını aldın işte. O adamın iradesini satın aldın sen. Düşüncesini satın aldın sen. Hürriyetini satın aldın sen. E o zaman sen aldın karşılığını. Daha Allah'tan karşılık bekleme. Anlaşıldı mı şimdi? Bak ne laf söyledim size şimdi. Maalesef bu Müslüman cemaatlerin yaptığı bir iş bu. Maalesef. Bunun böyle olmasını istemem. Ben istemem. Yanlış olmamı da isterim. Yani biriniz kalksan deseniz hocam yalan konuşuyorsun, yanlış konuşuyorsun. Bir keşke deseniz de siz haklı çıksanız ben haksız çıksam. Ha bunu da böyle isterim yani. Bunu da böyle isterim. Demek ki şimdi söylüyorum. Bu müesseseler Allah razı olsun hepsinden çalışıyorlar, yapıyorlar, ediyorlar. Ben de bu müesseselerden İlim Ema Cemiyeti vasıtasıyla ben 2 sene okudum. Ben de İmam Hatip'te okurken 2 sene o müesseselerde okudum. Bunu inkar edemezsin yani. Ama yetiştirdiğin talebenin iradesini satın alma olayı yoktu benim zamanımda. İşte yardımlarımızın Allah tarafından kabul edilmesi için karşısındaki adamdan bir şey beklemeyeceksin. Beklediğin zaman o sıfıra çıkıyor işte. O yardım yerini bulmuyor. Anlaşıldı mı? İşte burada değerli kardeşlerim, yalnız Türk milleti bunu bilinçsiz yapıyor. Yani şuurlu yapsa çok daha netice alacağız. Çünkü dünyada 1 numara bizim Türk milleti şu anda iftihar edeceğimiz, göğsümüzü gere gere iftihar edeceğimiz şey, yani milletimizin budur yani. Allah'ın dinine ilmi araştırma konusunda, gençlerin yetişmesi konusunda büyük fedakarlık yapıyor bizim halkımız. Çok büyük fedakarlık yapıyor. İşte burada Allah-u Teala'nın istediği 3. boyutu bu. Ve yusebbit ekdameküm diyor Allah-u Teala. Ayaklarınızı sağlamlaştırırım. Tabiri ne demek? Ayaklarınızı sağlamlaştırırım. Bu birincisi savaşta. Yani siz Allah'ın uğruna savaş ediyorsunuz, cihat yapıyorsunuz. Ben de sizin ayaklarınızı sağlamlaştırırım. Düşmana karşı mağlup olmanızı engellerim diyor Allah-u Teala. Bu birinci mana bu. Tamam. Ona bir diyeceğimiz yok. Fakat savaş olmadığı zaman, cihat olmadığı zaman da nasıl mana vereceğiz buna? Öyle ya. Her zaman savaş olmuyor. Bu ayet-i kerime işlevini yapmıyor mu? Yapıyor. Nasıl yapıyor o zaman? O zaman şöyle yapıyor. Değerli kardeşlerim, bir Müslüman Allah'a yardım ederse o Müslümanın yaptığı iş sağlam olur. Allah onu sağlam iş yaptırır ona. Geriye adım attırmaz ona. Bir proje mi yapacak? Bir plan mı yapacak? Siyaset mi üretecek? Ekonomi mi yapacak? Yani ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor? O millet ne yapıyorsa o işinde Allah onu sağlam kılar. Hiç kimse onu mağlup edemez. Dünyada onun siyasetini yok edecek, ortadan kaldıracak kimseye siyaset üretmez. Anlıyor musunuz? Nokta nokta şimdi. Şimdi değerlendirin şimdi. Anlayın. Ekonomi mi? Onun ekonomisi, onun üreteceği ekonomik çalışmaları sağlam olur. Şehircilik mi yapacak? O plan projeyi sağlam yapar. Geri dönüş olmaz. Öyle bir caddeden 10 sene sonra kaç tane araba geçeceğini hesaplamayan bir projelendirme olmaz efendim. 200 sene sonra ne kadar araba geçeceğini düşünür. İşte Süleymaniye Camisi'ni yapan adam öyle düşünmüş. Anlaşıldı mı? Öyle bir kafayla düşünmüş bunu. Ceddimiz bak 500 sene, 600 senedir görüyorsun hala cemaat bile dolduramıyor onu. Böyle projelendirmiş adam. Uzun vadeli düşünen adam uzun vadeli düşünür ve yaptığı herhangi bir projelendirme sağlam olur. Çocuğunu yetiştirmede sağlam olur. Devletse gençliğini yetiştirmede geri tepmez. Sağlam ayak basar. Eğitimde, öğretimde, ekonomide, siyasette sağlam ayak basar adam. Bunu söylüyor Allah-u Teala söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben sadece deşifre ediyorum size. Yani ayetin kelimesini, kavramını deşifre ediyorum. Başka bir şey yaptığım yok size yani. Ha, o işte benim işim o. Benim becereceğim iş o. Efendim, demek ki sağlam Müslümanın, Allah'a yardım eden Müslümanın, Allah-u Teala ona yardım etmesinin tecellisi, o insanın yapacağı herhangi bir işte ayağını sağlam bastırır. İşte burada bizim yok bizim. Şu anda biz burada biraz noksanız işte. Anlıyor musunuz? Bu tip işlerimizde hep böyle yavan gidiyoruz. Yavan. Böyle surface diyorlar. Böyle su üstü gidiyoruz. Surface de İngilizce. Su üstünden böyle yuvarlanıp gidiyoruz yani. Sağlam iş yapamıyoruz. Gençliğimizi sağlam eğitemiyoruz. Öğretemiyoruz. Sağlam bilgi üretemiyoruz. Düşünür yetiştiremiyoruz. İlim adamı yetiştiremiyoruz. Hep dedikoducu yetiştiriyoruz. Oradan alıyor oraya koyuyor. Bir şey üreteceksin, bir şey. Ayaklarını basan bilgi. Yere değen bilgi. Realiteye uyan bilgi. Havada değil, hayali değil. Ütopist değil, ütopist. Ütopist demek hayali demek. Ha. Ayakta basan, yere basan bilgi üreteceksin. Yere. Ve dünyayı sarsacaksın. Ürettiğin bilgiyle insanların gönüllerini fethedeceksin. Böyle bir silah üreteceksin. Böyle bir bilgi silahı. Bu Kur'an-ı Kerim'i öyle kafayla düşüneceksin, insanların gönlüne aktarabilecek silah. Ha? Öyle bilgi üreteceksin. Bizim ürettiğimiz bilgilere ve rüzgar bir vuruyor, yıkıyor. İki hafta dayanmıyor. Bir sene dayanmıyor, modası geçiyor. Böyle bilgi olur mu? Böyle bilgi olmaz. Böyle üniversite yürümez. Böyle gençlik eğitilmez. Böyle çürük bilgilerle gençlik eğitilmez. Gençliği yola getiremezsin. Anlıyor musunuz şimdi? Nereden konuştuk? İki de bir zıt zıt edip duruyor bu ya. Demek ki değerli kardeşlerim, bu dediğim işlerin bir insanın veya toplumun tek başına yapması mümkün değil. Allah yardım etmesi lazım. İşte Allah ben yardım ederim diyor. Hele bu konuda, bu dediğim, bu son dediğim konuda hangi millet o dediğim tarzda bilgi, teknoloji üretiyorsa Allah ona yardım ediyor. Allah o buluşları onlara ilham ediyor. Dünyada bunu görüyorsunuz. Benim dememe lüzum yok. Benim izah etmeme lüzum yok. Arife tarif gerekmez. Devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince, Müslümanlara böyle. Kafirlere gelince فَتَعْسَلْ لَهُمْ Onların kökünü kazıyacağım diyor Allah-u Teala. Küfrün kökünü kazıyacağım. وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ Onların amellerini de boşa çıkartacağım. Onların amellerini de değerlendirmeye tabi tutmayacağım. Çünkü onlar bana asi. Allah'a asi olan insanların amellerini Allah değerlendirmiyor. İsyan, iki türlü isyan var değerli kardeşlerim. Birisi Allah'a karşı, birisi devlete karşı. Bu devlete karşı yapılan isyan, ki şimdi bu cereyan ediyor bu. Devletin ne olduğunu daha öğretememişiz biz gençliğimize. Devletle hükümeti fark edemiyoruz. Devletine isyan eden gençliğe Allah-u Teala hidayet vermez. Onun davranışlarını düzeltmez. Biz şimdi bu haldeyiz. Maalesef. Devlet gibi büyük bir müessese, en büyük Allah'ın nimetine bir topluma, dedim onu size. Dünyevi nimetlerin en büyüğü nedir bir topluma sorsalar size, Bayraktar Hoca'dan ders aldınız. 10. cüzdeki ayet-i kerimeye göre devlettir. Dünyevi devlet nimetlerin en büyüğü devlettir. Kim devletle uğraşıyor adam? İşte Allah-u Teala diyor ki, asi olan insanlar, fetâsellehum onların kökünü kazırım ben diyor. Ve tarihte kazıdım, aşağıya söyleyecek onu. Ve edalle a'mâlehum ve onların amellerinde sapıttırırım diyor ve onları da değerlendirmem diyor amellerin diyor. Derli ki işte bu diyor Allah-u Teala. Bi ennehum kerihu ma enzelallah. Geldi buraya şimdi taş tam yerine oturdu. Ne dindi bu? Bu niye asi oldu bu adamlar diyor. Esas onu aramak lazım. Bu adamlar niye asi oldular bana karşı diyor Allah-u Teala. Bu adamlar niye devletlerine asi olurlar? Niye itaat etmezler bunlar devletlerine bu insanlar? Siz gördünüz mü bir Amerika'ya gidip de Amerika devletini böyle bu şekilde tenkit eden adam görebilir misiniz? Batı batı batı diyorlar. Baksınlar batıya bakalım. Bir Fransız devletini inkar eder mi? Aleyhine konuşur mu? Yıkılsın der mi? Gördünüz mü böyle Almanya'da, İngiltere'de böyle bir şey var mı? Devletin aleyhine konuşulur mu? Hükümetin aleyhine konuşmak başka şey, devletin aleyhine konuşmak başka şey. Bu ayıramayan adamlar, maalesef, koskocaman profesörler, maalesef. ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ İşte bu onların, كَرِهُ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğini kerih gördüler. Allah'ın indirdiğinden tiksindiler diyor Allah-u Teala. Benim Kur'an'ımdan tiksindiler onlar. Benim Kur'an'ımı kerih gördüler. Mekruh gördüler. Mekruh su var ya, mekruh su. Suya bir şey düştü mü onu içer misin sen şimdi ya? İçmezsin ya. Bir yemeğe sinek düştüyse, böcek gördüysen onu daha yiyemezsin ya. Kur'an-ı Kerim'i böyle gördüler diyor. Benim indirdiğimi böyle gördüler. Ben bunların kökünü kazıyacağım diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala bizim milletimize böyle bir muamele yapmasın. Allah-u Teala bu insanların aklını başına alsın da Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu öğrensinler. Okumadan konuşmasınlar. Bunları iletin buraya gelmeyenlere de. Allah aşkına şu Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu öğrensinler de bu insanlar Allah'ın indirdiği kelamı kerih görmesinler. Mekruh görmesinler. Maalesef bu oluyor. Bu duruma düşüyoruz biz. Allah kökümüzü kazıyor, görüyorsunuz. Kendi gencimizi öldürüyor. Rahatımız yok. Kalplerimiz parçalanıyor her akşam televizyon dinlerken. Parçalanmıyor mu? Parçalanıyor. Hah. İşte bu kökünü kazımaktır işte. Neden? Çünkü herkes dönüyor bu Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyor kardeşim ya. Bilmen de bilen de bilmeyen de bununla uğraşıyor. Bak diyor Allah-u Teala, benim indirdiğim kelamı kerih gördüler. Onların yaşama hakkı yoktur diyor. Nasıl sen Allah'ın kelamını okumadan karşı çıkarsın ya? Bir sürü cahil adam ya. Profesör ama cahil kardeşim. Bir yaprağını açmış değil. Ya bir insan bir işin aleyhine olabilir ama hiç olmazsa o aleyhine olduğun şeyi bilirsin yani. Bakarsın ne var ne yok orada. Ben Marx'ın felsefesini okudum. Okumak mecburiyetindeydim. Bakayım ne var burada? İnanmıyorum ama okumam lazım. Freudizmi okudum. Okumam lazım çünkü. Aleyhinde olmak bir şey ifade etmiyor. Bilerek aleyhinde olacaksın. Kur'an'ın kapağını açmadan Kur'an hakkında konuşuyor adam. Bu ne demektir şimdi biliyor musun? Allah'ı rencide etmez mi bu? Allah'ın konuşmasını dinlemiyorsun sen şimdi. Düşünebiliyor musun şimdi? Allah bize böyle konuşuyor. Bununla konuşuyor. Yani başka türlü nasıl konuşacak bizden şimdi? Düşünüp de. İşte bu konuşuyor biz de bununla. Sen Allah'a ne diyorsun sen diyorsun ha? Sen ne konuşuyorsun ya? Sen çok kerih konuşuyorsun ya. Sen tiksiniyorum senin konuşmadan diyorsun Allah'a ya. Kelama, Kur'an-ı Kerim'e böyle anlıyor musun da neler yapıyor bu insanlar? Bu insanların neler yaptığını farkında mısınız? Allah konuşuyor, Allah dinlemiyor. Düşün ki sen evladına bir şey anlatıyorsun. Evladın seni dinlemiyor. Baba senin konuşmaların modası geçmiş. Baba ne konuşuyorsun sen bunu? Abes konuşuyorsun. Çok çekli gözüyorsun. Beynin çalışmıyor senin dese sana. Sen ne yaparsın? Ne düşünürsün? De bana bakayım. O kalbinden o beddua fışkırmaz mı senin yanardağ gibi? Ha? Sen o büyüttüğün, yıllarını verdin. O çocuğun seni dinlemese ne olursun sen? Peki seni yaratan Allah'ı dinlemiyorsun sen. Ne olur bu insanlık? İşte bak Allah-u Teala diyor ki onların kökünü kazıyacağım diyor. Ama diyor bunun sebebini söyleyeyim size diyor. Öyle durup dururken ben kuluma böyle azap etmem yani. Böyle durup dururken olmaz bu. O azabı kendi kendine yapıyor zaten diyor. Sebebi benim indirdiğim kelamımı kerih gördü. Mekruh gördü. Mekruh. Tiksinmiş demektir bu. Tiksinilen şey. Bu kitaptan tiksiniyor adam yani. Anlıyor musunuz meseleyi şimdi? فَأَحْبَضَ اَعْمَالَهُمْ Benim kelamımı, benim konuşuğumu dinlemeyen adamın amelini de ben toz gibi yaparım, hebaen mensura yaparım diyor. Ahmada. Sıfıra çıkarırım. Hiçbir şey ifade etmesin sen benim için. Allah diyor ki benim gözümde sıfırsın sen. Benim kelamımı mekruh göreni, ben kendisini mekruh görüyorum. Ve onu yarattığıma da pişmanım. Anlaşıldı mı? Değerli kardeşlerim, demek ki bu insan, bu kafayla insan oluyor, kalbiyle insan oluyor, biliyor musunuz? Bak gelecek buraya hayvan diyecek, hayvan gelecek buraya. Şimdi akşam dinleyeceksiniz ben de. Bu teraviye gelin buraya teraviye. Bak Allah ne sizce söyleyecek orada. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, bakınız iyi dinleyin beni. Biz bizden sonraki insanlara, bizden sonraki gençliğimize iyi bir kültür mirası, iyi bir amel, işte buradaki amel dediğimiz olay kültür demek, miras demek. Yani bana ceddimin verdiği kültür mirasına bir şeyler daha ilave ederek benden sonraki nesle cennet gibi yemyeşil bir kültür bırakmak istiyorsam Allah'ın yolundan ayrılmamamız gerekiyor. Allah'a ters düşerek bizden sonraki nesilleri ayakta tutamayız. Anlıyor musunuz? Ve onlar bize beddua ederler. Ve derler ki kahrolsun benden önceki nesil beni yetiştirmedi der. Ve o zaman da 30. cüzdeki ayeti kerime tecelli eder mahşerde. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَسَاحِبَتِهِ وَبَن۪ي Mahşerde kişi anasından, babasından, oğlundan, hanımından kaçacak diyor Allah-u Teala mahşerde. La hani bu dünyada beraberdik ya? 40 sene yastığı beraber koyduk başımızı ya? Hani o çocuklar için dünyayı ele geçtin onu şey büyütmek için hani? Hani kaçıyorsun şimdi ondan? Niye kaçıyorsun? Oğlundan, babandan, anandan niye kaçıyorsun sen şimdi? He? İşte bu. Yetiştirilmezse bir gençlik, Allah'ına kul yapılmazsa o gençlik beddua edecek anasına, babasına, mahşerde hakkını alacak. Sen de hak alacağını bildiğin için kaçacaksın burada. O nasıl bonosunu ödemeyen adam, işte çekin ödemeyen adam düşerler peşine, ev ev dolaşırlar onu yakalamak için, onu almak için. Aynen öyle olacak sen de orada. Allah-u Teala bizim milletimizi bundan uzak eylesin. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Efelem yesiru fil erli. O benim dinimi, benim indirdiğim kelamımı kerih görenler, mekruh görenler, ondan tiksinen adamlar yeryüzünde gezmiyorlar mı? Allah-u Teala söylüyor. Gezmiyorlar mı? Feyanzuru keyfe kâne âgıbetüllezîne min gablihim. Kendilerinden evvelki milletlerin sonucunu, neticesini, onların kalan eserlerini görmüyorlar mı? Onları nasıl yıkıp devirdiğimi görmüyorlar mı? Onlar da benim kelamımı kerih görmüşlerdi ama mahvettim onları. Bir geçsin bir baksınlar, o tarihi bir araştırsınlar diyor Allah-u Teala. Burada tarih ilmine önem veriyor. İşte tarihin eğitici yönü bu. Yani insanlar batmış milletleri, tarihten yok olup silinmiş milletlerin o silinme nedenlerini öğreteceksiniz diyor Allah-u Teala. Öğreteceksiniz. Oradan ibret alacak ve ona göre siyasetinizi, devlet siyasetinizi ayarlayacaksınız diyor. O milletin batmaması için devlet adamları siyaset üretecekler. O milletin bekası için, o devletin bekası için siyaset üretmek istiyorsanız diyor, tarihi iyi bileceksin. Devlet adamı tarihi iyi bilecek. Anlıyor musunuz? Bir milletin eğitim sistemini projelendirenler, bir milletin ekonomik hayatını, siyasi hayatını, manevi hayatını projelendirenler, tarihi iyi bilecekler. Onu söylüyor işte Allah-u Teala. Tarihi bakın, bir millet, milletler niye batmış, ondan ibret alın ve siz de hayatınızı, toplum hayatını, devlet hayatını ona göre projelendirin diyor Allah-u Teala. Bu tarih bilgisi olmayan bunu yapamaz diyor. Bakının, bakınız şimdi burada Allah-u Teala bu ayeti kerimeye neler koymuş görüyor musun? Yani bir devlet adamının, bir devleti idare eden insanların, bir eğitim sistemini yürüten insanların, projelendiren insanların ve bir milletin manevi hayatını işleyen din adamlarının neleri bilmesi gerektiğini söyledi burada. Tarihi bilmeyen adam bunu yapamaz diyor. Allah-u Teala bunu söylüyor burada. Demmerallahu aleyhim velil kafirine emthaluha. Dikkat edin, tarihe iyi bakın, tarihten iyi ibret alın. Ona göre projelendirme yapınız hayatınızı, toplum hayatınızı veya ferdi hayatınızı. Aksi takdirde dünyayı başınıza geçiririm diyor Allah-u Teala. Siz de o evvelkiler gibi olursunuz, yok olup gidersiniz diyor. Ayakta durmak için. İşte Osmanlı Devleti yıkılırken bir iyiliği vardı ki ondan sonra bu Cumhuriyet Devleti'ni kurdu bu insanlar. Yani yok olup gitmedik ha. İyi bir tarafımız vardı yani ha. Ki Allah-u Teala bu milletin yok olmasını istemedi. Bir de baktık ki içimizden biri çıktı ve bu devleti kurdular. O bu devleti kuran adamlara Allah hepsine rahmet eylesin. Allah onların sahibini meşgul eylesin. Eğer onlar olmasaydı o İstiklal Savaşı'ndaki mücadeleyi vermeselerdi bugün biz bu camide vaaz edemezdik. Ve biz bugün Kur'an kurslarında hafız olamazdık. Ve bugün biz ilahiyat fakültelerinde, imam hatiplerde tahtaya ayeti yazıp mana veremezdik. Bir de aleyhlerine konuşuyorlar. Bu Müslüman böyle narkör olduğu müddetçe işini düzeltemez. O milletin bir lidere ihtiyaç olduğu zaman da öne çıkan insanları takdir etmemiz gerekir. Nankör olmamamız gerekir bu Müslümanlar. Anlaşıldı mı? Bir insanın hatası olabilir. Ama yaptığı büyük işler varsa o işleri niye anmıyoruz? Niye onlara nankörlük ediyoruz? İsimlerini anmıyorum. Anladınız değil mi? Aa, Tatar Ağa Camisi fakültenin 5. sınıfında. Bunu anlamadıysanız çıkın dışarı. Ha, devam ediyor Allah-u Teala. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ذَٰلِكَ işte bu. بِأَنَّ اللّٰهَ kesinlikle Allah diyor. Bu Arapçada enne kelimesi, inne kelimesi tekit içindir yani. Kuvvetlendirmek içindir. Cümleyi kuvvetlendirir. مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlerin Mevlası benim diyor Allah-u Teala. Mevlası, dostu benim. Mevlası benim be. Ve ennel kafirine la mevla lehum. Fakat bana isyan eden kafirlerin dostu yoktur, Mevlası yoktur diyor Allah-u Teala. Onun Mevlası şeytan. O insanlardan Mevlamı, dostluğumu çekiyorum diyor, geliyor diyor Allah-u Teala. Bitti. Bana inanmayan adamlar, benim Kur'an-ı Kerim'ime kerih bakan adamlar, onlarla benim dostluğum yoktur diyor Allah-u Teala. Ben Müslümanların dostuyum diyor. Mevlası. Mevla'nın manası budur arkadaşlar. Mevla. Şimdi dikkat ederseniz cümleye. Ayet-i Kerime'ye, bu Allah'ın cümlesi tabii. Ayet-i Kerime'ye bakarsak çoğul kullanıyor Allah. Yani bir toplumu kastediyor. Yani ferdi değil de toplumu kastediyor. Bir millet diyor Allah-u Teala. Bana sırtını dönmezse, bana inanırsa, bana güvenirse, burada iman demek güvenmek. Anlıyor musunuz? Bana güvenirse, bana bağlanırsa, ben onların dostuyum, o toplumun dostuyum. Şimdi tasavvur edebilir misiniz? Allah'ın dostu olduğu bir toplumun problemleri olur mu? Aşamayacağı problemler olur mu? Problem olur, mutlaka olur. Ama aşamayacağı problem olmaz. Çünkü onun Mevlası Allah. Dostu Allah. Ona yardım edecek o problemin üstesinden gelmek için. Onun için ilan ediyor Allah-u Teala burada dostluğunu ilan ediyor. Kime? İman edene. Eğer bugün İslam aleminin problemleri varsa demek ki Allah bizden biraz dostluğunu çekmiş sanki. Bunu İmam-ı Azam da böyle fetva vermiştir. Bu ayetlerden fetva vermiştir. İmam-ı Azam'a bu soruyu sordular. Allah kimseye azap etmez dedi. Sorulan soruyu şimdi onu anlatacağım. Daha evvel söylemiştim. Ama dostluğunu çeker o kuldan diyor. Kul günah işleyince. O zaman o çekiş ona azap olur diyor. Allah-u Teala'nın ona uzaklaşması ona azap olur diyor. İşte Allah-u Teala diyor ki ben yakınım ona. Ben o milletin, o toplumun dostu olurum diyor. İman edenlerin dostuyum ben. Mevlası. Mevla'nın manası bu. Veli kelimesini daha evvel size bir anlatmıştım. Ama veli kelimesinin bir manası var. Ne demek biliyor musun arkadaşlar? Şu demek. Veli kelimesi. Bu insan bu insanın dostudur demek. Velisidir demek. Hakiki dostluk demek. O insana başına bir problem geldiği zaman da onu tek başına bırakmayan adam demektir. Sırtını dönmeyen adam demektir. Dost budur. Dost iyi günde değil, kötü gününde bile onun yanında oluyorsa o hakiki dosttur. Ve o zaman onu destekliyor demektir. Her an destekliyor demektir. İşte onun için değerli kardeşlerim, Zekeriya aleyhisselam Allah'a dua etmiş. Hatırlarsanız bunu bir ara söylemiştim size. Allah'a yalvarmış. Meryem suresinin 4. ayetidir bu. Demiş ki: "Ve inni hıftul mevaliye min verai ve kâneti imraeti âkıran fehebli min ledunke veliyya." Bak veliyya. Zekeriya aleyhisselam Allah'a yalvarıyor. Diyor ki: "Ya Rabbi, ben benden sonra köle ruhlu bir nesil bırakmak istemiyorum. Köle ruhlu, köle. Dönek, köle. Hür düşüncesi yok, iradesi yok." Ha, köle ne demek? İradesini satın almış başkası demekti yani. Efendisi satın almış onu demektir. Köle ruhlu. Fikir beyan edemez, fikrine itibar edilmez, iradesi yoktur. Ne derse onu yapar. "Ya Rabbi, böyle bir nesil bırakmak istemiyorum geriye. Bana bir veli ver, veli. Mille dünke veli ya. Kendi katından bana bir veli ver." Veli ne demek? Evlat. Yani sağlam düşünen, hür düşünceli, sağlam şahsiyetli bir çocuk ver bana dedi. Allah Yahya aleyhisselam verdi ona. Bu duadan sonra ayet böyle devam ediyor. Aşağı karşıki sayfaya geçiyor falan. Allah-u Teala veriyor ona Yahya aleyhisselamı, peygamberi veriyor ona bu duaya karşılık. Yani veli ne demek veli? Veli şahsiyetli adam demek. İradesine sahip adam demek. İradesini şeytana teslim etmeyen adam, başkasına teslim etmeyen adam. Bağımsız düşünen adam, hür fikirli adam demektir. Veli. Ha, anladın mı şimdi bak? Zekeriya aleyhisselam dua etti. Biz de onun duasını yapıyoruz. "Ya Rabbi, bu milletin iradesini, bu milletin kafasını, beynini yerine getir ya Rabbi" diye Allah'a dua ediyoruz. Böyle nesil istiyoruz biz de ya Rabbi. Zekeriya aleyhisselam binlerce asır evvel yaptı bu işi. Biz de şimdi yapıyoruz ya Rabbi. Bu duayı ben aynen tekrarlıyorum. İşte değerli kardeşlerim, kim idi Yahya aleyhisselamı kim gönderdi? Allah-u Teala. Kim yap onu peygamber? Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala Mevlası oldu mu bir toplumun? Güçlü nesilleri yetiştirir. Anlıyor musunuz şimdi? Ha, Mevlası oldu mu Allah-u Teala bir neslin, bir milletin? O milletin gençliği sırtı yere gelmez. O milletin beyni sırtı yere gelmez. O millet iradesine sahip olur. İradesini başkasına teslim etmez. Nokta. Şimdi noktayı anlayın yani. Ben dolduracak değilim burayı. İmtihan yapıyoruz. Ve ennel kafirine la mevla lehum. Kafirlerin mevlası yoktur. Allah-u Teala dostluğunu bizden esirgemesin. Burada ilan ettiği gibi iman edenlerin mevlasıyım dediği gibi aynen bu mevlalığa bizi layık eylesin. Devam ediyoruz. İnna Allaha yudkhilullezine amenu ve amilussalihati cennetin tecri min tahtiha'l enhar vellezine keferu yetemettaun ve ya'kulun kema ta'kulul en'am ven nar mesfel lehum. Şimdi bir ferman veriyor Allahu Teala. Ondan sonra bir serzenişte bulunacak ama çok ağır bir serzenişte bu. Ezan mı okundu? Yok. Okumadın. Evet. Yapma. Akşam bekliyorum. Allah nasip ederse son gecemiz. Buradan aşağı ne tatlı şeyler var ya. Onları da anlatalım da akşam. Bekliyorum sizi. Bugün ne anlattık arkadaşlar? Bugün şunu anlattık. Özet olarak. Allah-u Teala dedi ki, kötü insanların yıkıcılığını dünyada, fesadını iyi insanlarla ben engellerim diyor Allah-u Teala. Soruyoruz ona, "Ya Rabbi sen yap bu işi canım, Allah'ı sen engelle, bizi niye koyuyorsun araya yere?" diye sorsak Allah'a, Allah cevaplandırdı bunu. Diyor ki, "Sizi imtihan ediyorum. Bakayım iyiyi müdafaa edecek misiniz? İyinin uğruna mücadele verecek misiniz? Adaleti, hakkı, doğruyu, güzeli yaşatmak için fedakarlık yapacak mısınız? Bunu denemek için ben bunu yaparım" diyor Allah-u Teala. "Ha, baktım ki yapıyorsunuz" diyor Allah-u Teala. "O zaman ne yaparım ben size" diyor. "Ben sizin amellerinizi boşa çıkarmam" diyor. "Sizi doğruya iletirim" diyor. Bak. "Doğruya götürürüm sizi hem bu dünyada hem ahirette." "Ve yuslihu balehum" durumunuzu düzeltirim. "Ailede problemleriniz var düzeltirim. Gençlikten problemleriniz var düzeltirim. Şununla düzeltirim, bununla düzeltirim yaparım bu işi." ve sizi cennete koyarım. Ama o cennet ki dünyada tarif ettim onu size Kur'an-ı Kerim'de. Size tarif ettim. Arrafaha lehum. Size tarif ettiğim cennete sizi koyarım diyor. Ve diyor ki Allah-u Teala bir ferman veriyor. Ey inananlar, bana yardım edin, ben de size yardım edeceğim. Ve sizin ayağınızı sağlamlaştıracağım. Hem savaşta hem bu dünyadaki bütün işlerinizde, ürettiğiniz fikirlerde, ekonomik hayatınızda, siyasetinizde, ilim araştırmalarınızda ayağınızı sağlam bastıracağım. Realist yapacağım ben sizi diyor Allah-u Teala. Öyle hayalci değil. Diyor Allah-u Teala. Ve diyor ki, beni inkar edenlerin kökünü kazıyacağım diyor Allah-u Teala. Ve onlar sapıktırlar. Ben niye diyor Allah-u Teala? Niye onların kökünü kazıyacağım? Benim Kur'an-ı Kerim'imi kerih gördüler onlar. Benim indirdiğim kelamı kerih gördüler onlar. Onlar veriyor ve üniversite programını yapıyor. İslam, Kur'an-ı Kerim'in İslam Üniversitesi'nin programını yapıyor. Başa tarihi koyuyor. Diyor ki, siz iyi bir siyaset, İyi bir hayat, iyi bir sosyal hayat kurmak istiyorsanız, böyle bir projelendirme yapmak istiyorsanız, tarihi iyi bileceksiniz. Ayağınızı denk atacaksınız diyor. Ve diyor ki Allah-u Teala, ben bana inananların Mevlasıyım, dostuyum. Kafirlerin ise dostu yoktur. Allah-u Teala bu yaptığı ilanla, fermanla bizi kendisine dost eylesin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم Dün akşam ve bugünkü cuma vaazımızda Muhammed suresinin 11 ayetini bitirmiştik. Şimdi 12. ayete geldik. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede şöyle başlıyor. اِنَّ اللّٰهَ Kesinlikle Allah يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip ameli salih işleyenleri sokacaktır, koyacaktır. جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Altından ırmaklar akan cennetlerine koyacaktır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler ise yetemettaune faydalanacaklardır ve yekülüne yiyeceklerdir. Kema te'külül en'amu hayvanların yediği gibi diyor Allah. Kafiri hayvana benzetiyor. Dört bacaklı hayvan, en'am. Ve'n-nâru mesvellehum cehennem de onların barınağı olacaktır. Gidecekleri yer olacaktır. Şimdi burada Allah-u Teala İman edip de ameli salih işleyenlerle inkar eden insanları karşı karşıya getiriyor. Bir ayetin içerisine bu. Bir ayettir bu. Burada müminlerin cennete gideceğini, aşağıda nasıl bir cennete gideceğini anlatacak. Onun için bu konuya burada girmiyorum. Bir sonraki, iki sonraki ayette var o. Fakat burada kafirleri ele almamız gerekiyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا inkar edenler yetemettaune faydalanırlar ve yekülüne ve yerler bu dünyada. Yiyip içerler diyor. Bu kafirlerdir. Yer içer. Kema te'külül en'amu hayvanların yediği gibi. Hakikaten hayvanların yediği gibi insanlar ne yediğinin farkında değil adam. Yani içki de içiyor. Haram da yiyor. Hayvan. Hayvan bilir mi burası benimdir, orası komşunundur, tarlasıdır. Girer istediği yere girer. Ben çobanlık yaptığım için hayvanı bırakırsan serbest, başıboş bırakırsan herkesin tarlasına girer kardeş köyde. Bilmez ki bu haramdır, helaldir. Haramdır, helaldir bilmeyen bir adam diyor Allah-u Teala, hayvandır. Ne yiyeceğini mi? Öyle yer, hayvan gibi yer içer. Bilmez bunun nereden geldiğini. Bu hayvan demesinin bir sebepleri birincisi, helal ve haram demeden yer. İkincisi, yediği şeyin nereden geldiğini bilmez. Allah'ı bilmez yani, inkar ediyor ya. Bu gelen yemek nereden geldi? Kim bunu yarattı, bu nimeti? Bu benim önüme kadar geldi, bunu yiyorum. Bunun Allah tarafından geldiğini bilmediği için hayvandan farkı yok diyor Allah-u Teala. Çünkü Yediğini bilmeyen hayvandır. Hayvana sorsan nereden geldi bu yediğin ot? Bilmez ki nereden geldiğini. Sana izah edemez onu. İşte inkar eden adamlar da böyledir diyor Allah-u Teala. O benim nimetimi yer içer. Ben ona bir sofra hazırladım, o sofrada misafirim olur. Fakat ama beni sahibini tanımaz. O nimetin sahibini, o rızkın sahibini bilmez diyor. İşte hayvandır diyor. En'am kelimesi. Bunu Kur'an'da Allah-u Teala birkaç yerde kullanıyor. Birinde eşek olarak kullanıyor. Resmen onu geçen akşam demiştim size. Müddessir suresinin sonunda kullanıyor onu. 9. yüzde birinde köpek diyor. Birinde yine en'am diyor. Şimdi bunu anladınız değil mi arkadaşlar? İnsana Allah'ını düşündüren en önemli konulardan biri, kitaplardan biri önündeki sofradır. O sofra, o yediğin yemek sana Allah'ı en güzel hatırlayacak olan şeydir. Anlıyor musunuz? İşte bu sofra kitabını okuyamayan adam, bu rızık kitabını okuyamayan adamı Allah-u Teala hayvana benzetiyor burada. Ve onun gideceği yer de cehennemdir diyor. Şimdi aşağı doğru gidiyorum. Ve ke eyyim min garyetin, nice şehirler vardı ki hiye eşeddu kuvveten min garyeti kelleti ahrecetk ke. Ya Muhammed, seni memleketinden çıkaran şehirlerden nice daha güçlü şehirler vardır ki ehleknahum, onları ben helak ettim, fela nasıra lehum, onların yardımcısı yoktu. Şimdi peygamberimize hitap ediyor. Peygamberimizi Mekke'den çıkarttılar ya, Mekke'den çıkartınca peygamberimiz Allah-u Teala burada bir hitap ediyor. Nice o Mekke halkından daha güçlü şehirler var idi geçmişte diyor Allah-u Teala. Eşeddu, daha güçlü. Min garyetike, senin köyünden, senin memleketine, senin şehrinden. Elleti ehrecetke, seni oradan çıkarttılar. Seni çıkardıkları şehirden daha güçlü şehirler vardı ki, nice şehirler vardı ki ehleknahum, onları biz helak ettik. Fela nasıra lehum, onların yardımcısı da olmadı. Yani istersen batırırım Mekke halkını diyor Allah-u Teala. Ya Muhammed. Ve nitekim Hayber'den dönüşünde peygamberimize melaike geldi. Cebrail de bunu istedi de beddua etmedi peygamberimiz. Batması için beddua etmedi peygamberimiz. Efemen kâne alâ beyyinetim min rabbihi kemen züyyine lehu su'u amelihi vettebe'u ehvâ'ehum. اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ. Rabbinden bir delil üzerine, bir beyine üzerine, bir kanun üzerine olan bir kimse كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ, süslenen ameline, ameli kendisine süslenen ve arzularının peşine koşan insan gibi olabilir mi diyor Allah-u Teala. Bir soru soruyor. Efemen diyor. Burada istifham, soru. Bir adam düşün ki diyor Allah-u Teala şimdi. Burada şöyle bir karşılaştırma yapıyor. Bir adam düşün ki Rabbinden bir delil üzerine hareket ediyor. Yani bir adam Rabbinin kanunlarını, Rabbinin izahlarını, delillerini dikkate alarak, o sınırları çiğnemeden, Allah'ın koyduğu kuralların sınırlarını çiğnemeden hareket eden bir adam ile yaptığı kötü hareketler kendine süslenen ve nefsinin arzularını peşinden koşan adam gibi olur mu diyor. Şimdi bu iki adamın farkını anlamıyor musunuz diyor Allah-u Teala. Soruyu soruyor yani. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, bir Allah'ın kanunlarını takip eden adam var. Bir de yaptığı kötü ameller kendine süslenmiş ve nefsinin arzusunu takip eden adam var. Bu iki adam bir olamaz diyor Allah-u Teala. Bu iki adam bir değildir. İşte bana kalırsa, bana kalırsa bizim eğitimdeki eksikliğimiz, bunu veremiyoruz, bu farkı veremiyoruz. Fark. Yani Allah'ın çizdiği kurallardan giden adamla, onun dışında kalan adamın farkı nedir? Bunu veremiyoruz, karıştırıyoruz bu işi. Şimdi, galiba Fatır suresinde olacak. Oraya bir gideyim bakayım. Bir ışık var orada. O mudur acaba? Yanlış biliyorsam. Hah, buldum. Evet. Efemen züyyine lehu su'u amelihi fera'ahu hasene. Fatır suresinin ikinci ayetinde. Buldum onu. Allah-u Teala diyor ki kendisine ameli süslenen adam fera'ahu hasene, onu güzel görür. Şeytan süsler onuna. Şimdi tahtanın içi çürümüş, dışındaki boyayı sürmüş adam, cilalamış, veriyorum sana. Diyor ki ya bu pencerenin pervazları çok güzel, bak bu evin pervazları. Halbuki çürümüş, böyle dokunsan gidecek. Ama o kadar güzel gözüküyor ki, yeni cilalanmış, yeni boyanmış, efendim, ama işi çürük. İşte diyor Allah-u Teala, şeytan insana kötü amelini böyle yapar diyor. Çürümüş bir ameli, çürümüş bir davranışı, yaldızlar, süsler ve sana takdim eder. Sen de fera'ahu hasene, onu güzel görürsün diyor Allah-u Teala. Bak burada söylüyor. Aynısını burada söyledi. Demek ki değerli kardeşlerim, pek çok insanları görüyorsunuz bugün dünyada, kitap yazıyor, makale yazıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hep şeytanın gör dediğini yazıyor. Hep şeytanın yaldızladığını yazıyor. Hiç doğrunun peşine giden yok. O öyle görüyor. O zannediyor ki benim savunduğum bu fikir doğrudur diye zannediyor. Evet evet. Ve kalkıyor. Kötü davranışta bulunan adamı, zina eden adamı savunuyor yani. Hem Müslümanlık adına savunuyor bunu. Evet. Ben diyor imam nikahıyla olur diyor bu iş diyor ya. Bu iş yaparım ben diyor. Ve kalkıyor muta nikahı da yaparım ben diyor. Bunu şeytan susluyor ona ya. Anlıyor musunuz şimdi bunu? Ve bunu kalkıyor televizyona söylüyor, savunuyor yani. Utanmadan. İşte bu nedir bu? Bu şeytanın süslediği iştir bu. Bu İslam'ın beyine değil bu. Allah'tan gelen bir kanun kural değil bu. Allah'ın izahı değil bu. Bu şeytanın izahı. Ve Allah-u Teala bak burada da söyledi onu. Efemen kim ki değil mi? Züyyine lehu su amelihi. Ameli kendisine süslenirse fera'ahu hasene, onu güzel görür. Fe innallaha, kesinlikle Allah yulillü men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Dilediğini hidayet erdirir, dilediğini sapıttırır. Fela tedheb nefsüke, ya Muhammed seni nefsin götürmesin. Nefsüke aleyhim hasarat. Onların üzerine seni nefsin seni itmesin sahte olan şeye. Anlıyor musun arkadaşlar? Sahte şeye insan nefsi koşar. Sever. Haramı sever. Bu insan psikolojisinde bir kanundur. İnsanoğlu yasağın peşine koşar. Yasakların peşine daha fazla koşar. Yasaklar daha fazla alaka doğurur diye bunu söyleriz. Bu psikolojide bir kanundur. Şimdi Allah-u Teala bunu burada söylüyor. Ondan sonra geçiyoruz şeye. Keyif suresine. Bak şimdi burada ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ اللَّنَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında amelleri kendilerini sapıttıran adamlar. وَهُمْ onlar يَحْسَبُونَ zannediyorlar. Ennehum ki onlar yuhsinune yapıyorlar sunha, iyi yaptıklarını zannediyorlar. Bak. Ameli kendisini sapıttırmış bir adam zanneder ki yaptığım iyidir diye yapıyorum. Bak Allah-u Teala insan psikolojisini veriyor burada. İnsanın yanılgısını veriyor burada. Bu ayetlerde bakın kaç tane oldu şimdi burada? 3 tane ayeti bir araya getirdik. Yani yanılgısı insanın yanılgısını anlatıyor. İnsan yanılan bir varlıktır. Şeytanın tuzağına düşer. Hata yapar. Yapar da niçin yapar biliyor musun? Zanneder ki güzel yapıyorum diyor Allah-u Teala bu ayette. Şimdi bunu nereye uygularsan uygula bunu. Toplumun hangi kesimine uygularsan uygula bunu arkadaş. Hangisine uygularsan uygula. Bunu kitap yazanına uygularsın, bunu gazete çıkarına uygularsın, bunu siyasetine uygularsın, bunu ekonomisine uygularsın, bunu neyse uygulasan uygula. Hata yapan adam zanneder ki ben doğru yapıyorum diyor Allah-u Teala. Öyle zanneder öyle yapar diyor. Şimdi demek ki arkadaşlar çürük tahtaya basmayacak Müslüman. O yaldızlı şeytanın boyadığı tahtaya, çürük tahtaya basarsan cehenneme düşersin. Bir iskelenin üzerinden geçiyorsun sen şimdi. Bir köprüden geçiyorsun. O köprüye ayağını basacaksın. Sağlam olup olmadığını bileceksin ya. Anlıyor musun? وَاتَّبَعُوا اَهْوَاهُمْ Ve nefsine tabi olurlar diyor. Olanlar. Şimdi bu nefsine tabi olma olayı daha evvelden söylemiştim. Allah-u Teala üç önemli merkez koymuş insanın iç alemine. Birisi akıl, zihin, beyin dediğimiz olay. Birisi kalp dediğimiz olay. Birisi de nefis. Akıl mutlaka güzeli emreder. Akılın kötü olması bilmez. Akıl kötü bilmez. Akıl daima güzeli seçer. Fakat nefis bırakmaz onu. Nefis ondan mücadele verir. Düşmanı ya. Aklın düşmanı ya nefis. Ondan mücadele verir. Bu arada devreye Allah-u Teala kalbi sokar işte. İman dediğimiz olay bu. Onun için peygamberi gönderir kalbi eğitsin diye. Araya kalp girer ki takviye versin akla da nefse mağlup olmasın. Şimdi içimizdeki mücadele kavga bu. Büyük cihat bu işte. Peygamberimiz dediği büyük cihat bu. Nefisle akıl arasındaki mücadele. İşte Kur'an-ı Kerim bu aradan akla taktik veriyor. Nefse mağlup olmaması için. Ama nefis ise değerli kardeşlerim, arzuların, içgüdülerin, dürtülerin, insanı hayvanlaştıran ne varsa her şeyin merkezi orası. Şerrin merkezi orası, şer. Yani o gördüğün toplumdaki kötülükler var ya, aslında bizim insanın nefsinden kaynaklanıyor. O kötülükler bizim nefsimizden geliyor topluma. İnsanın nefsinin dışa yansımasıdır bu kötülükler, bu toplumdaki kötülükler. Demek ki bu nefis korkunç bir alem bu. İçgüdüler, dürtüler, arzular, istekler ama ne varsa kötüden yana ne varsa hep orada. Susalım. Hanımlar, evde konuştuğunuz yetmedi mi? Buraya niye geliyorsun? Bayrak Hoca'yı dinlemeye gelmiyorsan namaz vakti geldi. Hadi gelme buraya, erken gelme. Bak şimdi. Şimdi bu sefer nefis akılla mücadeleyi bırakır kalbe yönelir. Bu sefer nefiste yapılan kötü işler kalbi karartmaya başlar. Her kötü amel diyor Peygamberimiz kalbe bir siyah damla düşürür. Bir daha yaparsın bir daha düşer. Bir daha yaparsın, bir daha düşer. Bir de bakarsın ki kalbin ekranı karardı. Bitti. Onu da Allah-u Teala söylüyor Mutaffifin suresinde. Geçen okumuştum onu size. Kella bel râne alâ gulübim mâ kânû yeksibûn. İnsanın yaptıkları kalbinin üzerine pas bağladı diyor Allah-u Teala. Pas bağladı. Kalbi paslaştırır yani. Kirletir kalbi. Bu sefer kalp fonksiyonunu icra edemez. Faaliyetini yapamaz. Akla yardım edemez bu sefer. Bu sefer nefis başlar oynamaya. Oo, kaynamaya başlar. Kalbi devreden çıkardı ya şimdi. Kalbi devreden çıkarınca akıl boğuşamaz nefisle. Mümkün değil. Mümkün değil. İşte Allah-u Teala onun için diyor ki Kur'an-ı Kerim'e defalarca işte bir tanesi de buradadır. Nefsine tabi olan insanı anlatır. Nefsine tabi olmanın kötülüğünü anlatır hep. Hep öyle anlatır. Ve bunu o kadar şiddetli anlatır ki 9. yüzyılda şöyle söyler ona. Bak şimdi oraya gidiyorum. 9. yüzyılın sonundan sondan 9. sayfası olacak. Evet bak son 9 numara. Burada işte. Diyor ki Allah-u Teala. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Biha Kur'an'ın ayetlerine gidiyor. Ayetlerine gidiyor Kur'an'ın. Ben diledim ki diyor Allah-u Teala insanı ayetlerimle yücelteyim. Uçurayım onu. Uçurayım bana gelsin. Bana yaklaştırayım onu. İnsanı yüceltmek istedim. Arındırmak istedim. Uçurmak istedim ben bu ayetlerimle. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَلَّهُ Ne lakin? Ne yazık ki insanoğlu yere çakılıp kalıyor. Uçmak istemiyor. Bana yücelmek istemiyor. Bana gelmek istemiyor diyor Allah-u Teala. Yere çakılıp kalıyor. اَخْلَدَ اِلَلَّهُ Yere çakılıp kalmak. وَتَّبَعَ هَوَاهُ Nefsine tabi oluyor. Bak gene burada aldı وَتَّبَعَ هَوَاهُ Nefsine tabi olmayı ele alıyor. Burada da bak şimdi. Ben insanı yüceltmek istiyorum. O yere çakılıp kalıyor. Soruyoruz ya Rabbi bu insan nasıl yere çakılıp kalır? Nefsine tabi olduğu için. Nefis insanı ağırlaştırır. Rabbine gitmekten alıkoyar. Onu yere doğru çeker. Akıl insanı yücelere doğru çeker. İman insanı yücelere doğru çeker. Nefis ise insanı yere doğru çeker. Fark bu. Bak şimdi Allah-u Teala söylüyor bunu burada. Anlatayım sana bu adamı diyor. Ben ayetlerimde yücelmek istettiğim adamı, o yücelmek istemiyor, nefsine tabi oluyor. Bu adam neye benzer biliyor musunuz diyor Allah-u Teala. Bakın şimdi. Femeseluhu, o adamın misali neye benzer biliyor musun o adam? Kemetelil kelb, köpeğe benzer diyor Allah-u Teala. Köpektir o adam. Resmen köpek diyor Allah-u Teala. Anlıyor musun şimdi? Köpek dolu. Siz zannetmeyin amirinde köpekler falan var sadece banka. Bir sürü canlı köpekler var ya. İki bacaklı geziyor. Evet. Ben söylemiyorum bunu. Allah-u Teala söylüyor bunu. Yani Bayraktar Hoca hakaret ediyor bu insanlara demeyin ya. Yok öyle bir şey yok. Allah-u Teala'nın dediğini söylüyorum size işte. Nefsine tabi olup da yere çakılıp kalan Allah'ın yüceltmek istediği ayetleriyle o insanın ayetleri dikkate almadan kendi nefsini takip ediyorsa bir adam diyor Allah-u Teala o tıpkı köpektir diyor. Ama bak nasıl bir köpektir diyor anlatayım size onu da anlatayım size. Köpek nasıldır ama bak. Onu o kadar güzel izah ediyor ki. İn tehmil aleyhi. O köpeğin üzerine gitsen köpek şimdi havlıyor şimdi. Üzerine gidiyorsun yelhez. Sana havlar diyor. O köpeğin üzerine gittim havlar sana. Diyor sana üzerine yürür diyor. Ev tetrukhu. Köpeğin üzerine gitmesen bile, hiçbir şey demesen bile yine havlar. Yelhez. Yine havlar diyor sana. Üzerine gitsen de havlar sana, gitmesen de havlar sana. Böyle bir köpeğe benzer bu adamlar. Bu adama sataşsan da bir şey desen de havlar sana, demesen de havlar. Durup dururken havlar. Şimdi bu nefsine tabi olan adamı anlatıyor şimdi. Bunu siz kendi üzerinize almayın. Ama ben Allah'ın ayetini anlatıyorum yani. Allah ne istiyor? Bunu bize anlatırken ne istiyor? İstiyor ki kullarımı ayetlerimle yücelteyim, incelteyim, kibarlaştırayım. Onları Müslüman yapayım. Onları Allah'ına ve insanlığa yarar bir hale getireyim istiyor Allah-u Teala. Ha istemiyorsan bunu diyor. Nefsine tabi oluyorsan bu nefis meselesi çok önemli. Nefsine tabi oluyorsan hayvanlaşıyorsun diyor. Ama öyle bir hayvanlaşıyorsun ki inek gibi olmuyorsun. Ya ineğin kessen eti yenir. Sütü yenir. Ama sen köpeğe benzesin hiçbir şey yapmazsın sen. Ne etin yenir ne bir şey olur. Hem de üzerine gittiğin zaman havlayan bir köpek gitmesen de havlar. Anlıyorsunuz değil mi bunu nokta nokta. Öyle adamlar vardı ki olduğu yerde İslam'a saldırıyor. Sanki bir şey oldu. La sana bir şey eden yok. Lan ne havlıyorsun? Allah nasıl anlatıyor insanı görüyor musun buraya şimdi? Allah bu insanı nasıl anlatıyor görüyor musun şimdi? Bu insanı tanıyamazsın ki bu Kur'an-ı Kerim bilmeden bu insanı anlayamazsın ki. İnsan bazen böyle oluyor diyor Allah-u Teala. Hayvanla birleşiyor. Hayvanla birleşiyor diyor işte. Resmen köpek diye hitap etti. Bak şimdi ne diyor bize? Devamına ne diyor bakalım? Ya Muhammed ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Benim ayetimi yalanlayan adamlar budur işte. Bunlar diyor. Bu köpektir ya bunlar diyor. Bunlar köpektir diyor. فَقْسُسِ الْقَسَسَ. Bu anlattığım hikayeyi sen onlara anlat ya Muhammed. Anlat. Ders ver onlara. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Umulur ki düşünürler de köpeklikten vazgeçerler. Ayeti görüyor musun? Umulur ki o insanlar düşünürler de kendi durumlarını köpeklikten kurtulmanın yollarını ararlar. Ve benim ayetlerimi inkar etmezler diyor Allah-u Teala. Şimdi anladınız mı bunu şimdi? Şimdi anladınız mı nasıl böyle çift bacaklı köpekleri? Öteki köpekler daha faziletli ya. Onların hiç olmazsa günahı yok. Yani değerli kardeşlerim, bu nefis denen şey insanı hayvana yaklaştıran şeydir. İyi anlayın beni. Akılsa insanı meleğe yaklaştıran şeydir. Nefis insanı hayvana, akıl insanı meleğe yaklaştırır. Bu ikisinin arasında nefsi kontrol eden adam da insandır işte. Hakiki insandır. Takva sahibi adam olur işte. Anlaşıldı mı? Bu ne melek olması mümkün değil adamın. Nefsi de var bu adamın. Ha bu ne olacak şimdi? Bu adamı insan nasıl yapacağız? İnsan. Melek olamayacağına göre. Bu hayvanlaştı şimdi bunu. Hayvanla nasıl kurtaracağız onu? Ha bu adamın aklını nefsine galebe ettireceğiz. İşte devreye o zaman Kur'an giriyor, kalp giriyor yani. Sevgi giriyor, kibar giriyor, irade giriyor. İrade var ya irade. Ha insanın freni. Nefis akıl bağından koptu mu, iman bağından koptu mu, aynen freni patlamış araba gibidir. Ula freni patlamış araba gidiyor. Nasıl buna hakim olacaksın sen? Patlamış bunun freni. O gidecek bir eve girecek ya. Nereye gidecek? Buna hakim olamazsın ki sen. Şoför buna hakim olamaz. İşte insanın freni iradesidir, iradesi. Bu irade de kalptedir. Anlaşıldı mı? Öyleyse Allah'ın ayetlerini dikkate alacaksın ki freni sağlam tutsun arabanın. Yoksa gittin. Freni patladı bu arabanın. İşte nefsine hakim olmanın yolu budur. İşte burada Rabbim bunu anlatıyor. Buradan oraya gittik yani. O ayet dedi bana ki beni bir anlat. Oradaki. Buradaki çok mücmel, kısa. Ama oradaki bak ne güzel izah etmiş onu. Şunu bileceksiniz değerli kardeşlerim. Bunu insanlara anlatacaksınız. Allah'ın ayetlerinin işlevi nedir? Niye Allah bu ayeti göndermiş? Bu kadar meşakkat, 1400 senedir bunlar anlatılır bu ayetler. Bunlar nedir yani? İnsanı yüceltmek için göndermiş bunu, yüceltmek. Bu ayetler bunu yapar. Bunu yapmayan adam, bu ayetleri takip etmeyen adam da nefsin peşine gider işte hayvanlaşır öyle. Bunu anladık şimdi. Devam ediyor şimdi. Yukarıda demiştik ya, bakınız öğleye cuma namazında ki vaazımda demişti ki Allah demişti ki ben onlara tarif ettiğim cennete koyacağım. Ve yudhiluhumul cennete arrafaha lehum. Arrafaha tarif ettiğim demişti. Cennete koyacağım. Bu bir. İki, bu ayetin yukarısına ilk başladığım ayette demişti ki iman eden ve ameli salih işleyenleri cennete koyacağım. Altından ırmaklar akan cennetime koyacağım demişti. İşte şimdi geldi o cenneti anlatıyor. Şimdi Allah o cenneti anlatacak. Nasıl bir cennettir o? Susalım. Müsaade edin bana biraz konuşayım. Son akşam bu akşam. Allah-u Teala diyor ki مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وُعِدَ الْمُتَّكُونَ. Muttakilere vaat ettiğim cennet neye benzer? Misalini vereyim size, anlatayım size diyor Allah-u Teala. Bu mutteki dediğimiz adam işte nefsine hakim olan adam. Nefsi kendini değil de kendisi nefsinin süvarisi olan adam. Nefsinin üzengisini eline olan adam. Nefsi kendisini bilmiyor. Kendisi nefsi biliyor. O ona hakim. Yular elinde yani. O nefsini binecek. O mutlaka lazım ona. Nefissiz insan olmaz. Ama onu binecek ama yuları elinde. Öyle bir adam. Suvari adam. Kahraman adam yani. O adam muttakidir yani. Kendini koruyor nefisten. Muttakinin manası korunmak demek. Korunmak. Şeytandan korunmuş. Efendim Allah'ı üzmekten kendini korumuş, nefisten korumuş adam. Bu adam, muttaki, anlatmıştım size daha evvel bunu. Bu adama vaat ettiğim cenneti anlatayım size diyor Allah-u Teala. Fiha enharun min ma'in gayri asin. Bunu televizyonda anlattım geçen akşam. Buna iki akşam evvel. Bu ayeti. Ama sıra oraya geldi. Anlatacağız bunu. Ne yapalım? Orada nehirler vardı diyor Allah-u Teala. Min ma'in sudan gayri asin. Asin bozulan demek. Tadı bozulan şey. Gayri asin bozulmayan. Gayri burada olumsuz yapıyor o kelimeyi. Bozulmayan sudan nehirler var. Bak bak bak bak bak. Aslında bu dünyada da su var. Allah-u Teala o suyla anlatıyor bize kavram olarak. Suyu bildiğimiz için öyle anlatıyor bize bunu. Ama benim muttakilere vaat ettiğim cennette koyduğum su ırmağı bu dünyadaki sudan farkı var. Bu dünyadaki su bir iki gün durdum hemen başlar yosunlaşma. Bozulmaya başlar, kokmaya başlar. Hah, kirlenir. Onun içindeki o ham maddeler, değişik yabancı maddeler o suyu bozmaya başlar. Fakat benim mütteki kuluma mahşerde vaat ettiğim o cennetteki su ırmağı asla tadı değişmez. Asla. Gayri asının manası bu. Şimdi benim size burada sunduğum, bunu herkes bu manayı verir burada yani. Bunu maharet değil. Bu manayı herkes verir. Arapça bilen adam bunu verir. Benim size vereceğim ne burada? Niye? Niye ilk defa suyu koydu buraya? Birinci ırmağı su dedi burada. Birinci grubu ırmağını. Enhar, nehirler. Birçok nehir vardı su ırmağı diyor. Birçok nehir var. Su arkadaşlar temizliği ifade eder. Ha, muttaki adam eteğine temiz adamdır, namuslu adamdır. Anladın mı şimdi? Onun için o ırmağı ben veriyorum ona. Dünyada namuslu olmanın bedelidir bu diyor Allah-u Teala. Ha, öyle nefsine hakim olamayıp da ikide bir zina işleyen adam öyle o suya kolay kolay olmaz mı? Onu, o ırmağı öyle kolay vermem abi diyor. Kendini ahlaksızlıktan koruyacak. İşte onun için su kavramı arkadaşlar bizim edebiyatımızda, bizim kültürümüzde, İslami kültürde namusu ifade eder, temizliği ifade eder. Eteğine temiz adam deriz. Tabi Anadolu'da bu doğrudur işte bu. Anadolu'daki bu tabir doğrudur. O eteğine temiz adam, o temizliğin karşılığı cennete bu nehirlere layıktır. Su aynı zaman bereketi ifade eder. Suyun bulunduğu yerde canlılık vardır. Bereket vardır, yeşil vardır. İşte o cennete müdehammetandır diyor Allah-u Teala Rahman suresinde. Rahman suresinde müdehammetan ne manaya geliyor biliyor musun? Müdehammetan. Yemyeşil demektir. Ve min dunihima cennetan. Hel cezavul lihsani illa lihsan. İyiliğin karşılığı iyilik değil midir diyor Allah-u Teala. Kesinlikle. Her iyiliğin karşılığında bir iyilik vardır. Ve altına diyor ki ve min dunihima cennetan. O iyiliğin altında arkasında iki tane de cennet vardır. Nasıldır o cennetler ya Rabbi? Mudhammetandır diyor Allah-u Teala. Yemyeşildir diyor. Ha, su cenneti yemyeşil yapan şeydir. Bereketli insanlar vardır bu dünyada. Onları o cennete koyacağım diyor Allah-u Teala. İşte o suyu onun için veriyor. Demek ki su berekettir. Su rahmettir, rahmet. Bazı insanlar vardır fikirleriyle, davranışlarıyla, her şeyiyle rahmettir bunlar insanlığa. Bu adamlar güven adamlardır, güvenler. Bunların ellerinden kimseye zahmet gelmez. Kimseye bela gelmez bu adamlar. Bunlar barış içinde yaşayan adamlardır. Güven içinde yaşayan adamlardır. Kendi nefsiyle, kendi aklıyla, kendi kalbiyle barış içinde yaşıyor. Kendi içinde, güven içinde yaşayan adamdır bunlar. Bunlar aynı zamanda hanımıyla barış içinde yaşar bu adamlar. Devletiyle barış içinde yaşar bu adamlar. Bu adamlar Allah ile de barış içinde yaşar. İşte ben de bu cenneti veririm hadi Allah. Aç. Öyle o ırmağa olan suyu veririm hadi. Çünkü rahmet. Rahmet olan adam, güven içinde olan adam, barış içinde olan adam, selamın manası budur. Selam. Barış, güven içinde olan adam, Ha ben de ona diyor Allah-u Teala rahmetin manasını ifade eden suyu vereceğim orada. O ırmakları vereceğim diyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bize bu tip adamlara böyle mükafat hazırlıyor. Allah-u Teala bizi bunlardan eylesin. Ya bunlardan olamazsak bile hiç olmazsa peşine takılanlardan eylesin bizi. Yani onların peşine gideriz yani böyle. Ve enharun min lebenin lem yetegayyer damu. Ve orada nehirler vardır ki min lebenin sütten. Allah Allah. Süt akıyor ırmak. Şimdi bu adam, bu Müslüman, bu müttek adam nasıl bir adamsa şimdi. Geziyorlardı ama o cennette. Bir tarafta su ırmağı, bir tarafta süt ırmağı. Nereye gidersen git. Min lebenin sütten lem yetegayyer damu. Tadı damu. Tat demek. Tadı. Oh, bana müsaade ediyorsunuz değil mi? Bunu bitireceğim. Olmadı o şimdi yani. Tadı değişmeyen, bozulmayan, lem yetegayyer, tegayyür etmeyen, değişmeyen demektir. Değişmeyen, tadı değişmeyen sütten ırmaklar vardır. Bu mutteki adamı görüyor musun, mutteki adamı? Süt neyi ifade eder biliyor musun? İslam kültüründe karakteri ifade eder, karakter. Karakterin sağlamlığını ifade eder. Bu adamın karakteri sağlamdır. Süt, onun için beni doğurmayan anne bana süt emdirirse benim annem oluyor. Niye benim annem oluyor? Düşünebiliyor musunuz şimdi? Beni doğurmayan bir kadın bana verecek bir lokma süt, emzireceğim. Ondan sonra benim annem oluyor. Allah öyle anne tayin ediyor Kur'an'da. Nüfus kağıdına bir anne daha yazılıyor şimdi orada. Evet, evet, Allah öyle nüfus kağıdı yazıyor. Bu Kur'an'da yazıyor. Diyor ki, hakiki annesi bu. Bir de süt annesi vardır diyor. Evet. Niye? Çünkü ondan emdiğim süt benim karakterime tesir ediyor. Demek ki karakteri sağlam adam. Muttaki adam. O karakterinin sağlamlığı karşılığı süt ırmağını alacak orada. Süt aynı zamanda arkadaşlar neyi ifade eder biliyor musunuz? Bilgiyi. Üretkenliği. Süt bunu ifade ediyor bak. Bilgi üretkendir. Nasıl ki sütü. Sütü mesela kestirdiğin zaman peynir olur, yoğurt olur, yağ olur. Her şey ondan çıkıyor. Düşünebiliyor musun? Hah! Karakteri sağlamadan adam da, ilim sahibi adam da böyle üretir. Ha, fikirden fikire üretir. İnsanlığa faydalı olur o fikirleriyle. Yağıyla, sütüyle, yumurtasıyla, hepsiyle. Aş! Anladın mı şimdi? Böyle adama böyle ırmak veririm ben cennete diyor Allah-u Teala. Dünyada üreten adama, bilgi sahibi adama, bilgisiyle insanlara faydalı olmuş adama, mutteki adam, ilim sahibi adam. Ha, ona da bu ırmağı vereceğim diyor orada. Bu ırmakla vereceğim ha. Ve enharun min hamrin lezzetin li şaribin. Hamr içki demek, içki. Hamr. Hamr alkol manasına gelir. Orada İçkiden ırmaklar var diyor Allah-u Teala. Buradaki içki bu şarap, rakı manasına değil. Şurup manasına ya. İçene tat veren şuruptan ırmaklar diyor. Şimdi bak burada hamr demiş, içkiye de hamr demiş başka bir yerde. Bu dünyada ağzına içki koymamış Allah'ın yasakladığı o şeytanın pisliğini ağzına koymayan adama ben de orada şaraptan bir ırmak vereceğim diyor cennette. Madem kulum böyle yaptı ben de onu vereceğim. Haram yememiş adam. Bu dünyada kul hakkı yememiş. Yetim hakkı yememiş. He? Bir de üstelik ağzından da içkiyi de damlasını da koymamış. E ben böyle mutteki kuluma ne yapacağım? Bu dünyada onları yapmadım. Öteki dünyada da ben ona bir şelbetten ırmak vereceğim diyor. İçtiği zaman tamam. Buradaki hamur kelimesi değerli kardeşlerim ilahi aşkı ifade eder. Mevlana'nın Divanı Kebir'inde bunu işler Mevlana. Bu ayete yorum getirir Mevlana. Dev gibi bir adam o adam. Ha Allah ondan razı olsun. Burada der ki buradaki hamr kelimesi ilahi aşk şarabıdır diyor. Allah sevgisiyle dolan gönüller diyor sarhoş olur diyor. O aşk şarabını içmiştir diyor. O bildiğiniz o alkol rakıyı değil diyor. O ilahi aşk sevgisini yudumlamıştır. Ve o ilahi aşk meyhanesinde diyor. Aynen böyle kelimeyi kullanıyor. Meyhane diyor. Okul demektir o. Onun meyhanesi o manaya geliyor. İlahi aşk okulunda yetişmiştir diyor o adam diyor. İşte bu adama, böyle Allah'ın sevgisiyle dolu olan bir gönüle mahşerde ben böyle nehir veririm diyor Allah-u Teala. Anlaşıldı mı? Ha ve enharun min aselin musaffa. Ben ona, o kullarıma, o cennette süzme baldan nehirler yapacağım diyor. Süzme bal. Akıyor, bal akıyor. Birisi süt akıyor, birisi su akıyor, birisi şarap akıyor, birisi süzme bal akıyor. Hem de süzme, musaffa, saf, safi bal diyor, saf. Saf bal deriz ya, ha. Bu süzme bal manasına gelir. Efendim, süzme baldan nehirler vereceğim ha. Niye biliyor musun? Bu adam ne yaptı bu dünyada da böyle bal verecek ha, süzme baldan nehirler? Ha bu şudur, bal arkadaşlar, bal yabancı maddeyi içine almaz. Bir deneyin bakın. Niye balı bir yere korsun kabada? Uzun bir zaman sonra bakarsın ki bütün oradaki mumlar, bütün yabancı maddeler içine kalmış arılar, marılar hep üstüne çıkar. Yabancı maddeleri bal dışarı atar. İçine almaz. Onun için fıkıh kitabını açarsanız, fıkıh kitaplarına bakarsanız, alimler çok güzel anlatmışlar. Bal çebicine, yani balı sakladığımız bir kaba çebic derler bizim Karadeniz'de. Yani bal kazanına fare düşse, göberse fare, o balın kazanını atacak mısın hep? Hayır diyor. Kaşıkla alacaksın o farenin etrafındaki balı alıp atacaksın. Aşağısı temizdir. Çünkü bal yabancı maddeyi içine almaz. Anladın mı şimdi? Bu ne demektir bu? Ha böyle bir Müslüman yabancı fikirleri içine almaz, kafasına sokmaz, tepki gösterir. Atar onları dışarı. Yabancı fikirlere, yabancı efendim ideolojilere yelpaze açmaz, atar onları dışarı. O bala benzer o adam. O adamı hemen anlar. O yabancı bir fikir mi gelmiştir ona, onu anlar ama atar onu dışarı. Bal gibidir o adam. Aynı zamanda bu adam hatasını hemen görür. İçine almaz onu. Hemen kendi kendini kritize eder bu. Nefsi levvame seviyesine çıkmış bir adam. Kendini kritizen adam. Hatalarını gören adamdır. Hatalarını kendi içine karıştırma. Bu adam bu dünyada böyle yaşadığına göre Allah-u Teala diyor ben de ona o bal ırmağını vereceğim. Bal gibi adam bu adam zaten. Bu adam zaten kendisi bal. Ben de ona balı verdim. İşte böyle bir cennet vaat ediyor Allah-u Teala Müslümanlara. Devam ediyoruz. Bunu bitireyim. Ve lehum fiha min kulli temerati. O cennette benim o muttaki kullarım için her çeşit meyveyi vermişimdir. Allah-u Teala söylüyor. Öyle bir sofra hazırladım ha diyor. Öyle bir çeşit meyvelerin değil öyle. Muzdan veya portakala değil. Her çeşit meyve. Ve mağfuretun min rabbihim. Rablerinden bir de af var onlara. Af ilan ediyorum onlara. Af kanunu çıkartıyorum ben onlar için diyor. O ufak hataları var onların, ufak hataları. O ufak hataları görmüyorum ben diyor Allah-u Teala. Şimdi diyor, bak şimdi bir mukayese daha yapıyor burada. Kemen huve. Bu adam, bu cenneti verdiğim adam. Kemen huve halidun finnari. Ateşte ebedi olarak kalacak adam gibi olabilir mi? Ve suku ma'en hamimen. O kaynayan suyu içen ve katta emahum ve bağırsaklarını kesen adam, içtiği o alevli sudan, kaynayan sudan bağırsakları kopan bir adam gibi olabilir mi? Yukarıda bahsettiğim adam diyor. Aklınızı başınıza alın da hangisini tercih ediyorsunuz? Cehenneme ebedi olarak kalıp da o cehennemin suyundan içip de o kaynayan suyundan bağırsakları kesilen adam gibi olur mu bu mütteki adam? Şimdi yukarıda cenneti verdiğim adamla bu adam bir midir diyor. Kemen onun gibi midir diyor. Demek ki değerli kardeşlerim Allah-u Teala işte muttaki insanlara vaat ettiği böyle bir cennet nefsine hakim olan aklının ve imanının kalbinin peşine giden nefsini kontrol altına alan Allah'ını ve bütün kulları üzmeyen insan cennete bu tip ırmaklarla dolu bir mükafata nail olacaktır. Allah-u Teala bizi onlardan eylesin.